Illustration sidan 191. Skiffer på rökstenen. De tre första tecknen visar att ett tre avses. Det följande vilken runa i just den etten. För att förleda läsaren är etterna spegelvända. Den tredje etten är i själva verket den första.